السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1117 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن قریب میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین کی سمجھ حاصل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے پھر حکام کے پاس حکام سے مراد یا مالدار لوگ بھی ہیں سیٹھیے بھی ہیں ہاں بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے سیٹھیے پھر حکام کے پاس سیٹھیوں کے پاس مال والوں کے پاس اپنی ذاتی غرض سے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم ان حکام کے پاس جا کر ان کی دنیا سے فائدہ تو اٹھا لیتے ہیں لیکن اپنے دین کی وجہ سے ان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان حکام کے پاس مالداروں کے پاس سیٹھیوں کے پاس ذاتی غرض لے کے جائیں اور ان سے متاثر نہ ہوں جس طرح کانٹے دار درخت سے جس طرح خاردار درخت سے کانٹے دار درخت سے سوائے کانٹے کے اور کچھ نہیں مل سکتا اسی طرح ان حکام اور مالداروں کی نزدیکی سے سوائے برائیوں کے اور کچھ نہیں مل سکتا یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے ترغیب میں ہے یہ دونوں کے لیے برائی بیان کی گئی ہے خاص طور سے اگر چندے کے لیے گئے اور ذہن میں یہ بات ہے کہ میں چندے کے لیے جاتا ہوں میں اس سے اس کے مال سے تو مجھے کوئی مطلب نہیں بس مجھے 5000 چندہ دے دے گا 10000 چندہ دے دے گا اس سے متاثر نہیں ہوں گا آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا جاؤ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی تاویل کرتے تھے یہ فرماتے تھے کہ حشر کے میدان میں اللہ پوچھے گا سیٹھ صاحب کے پاس چندہ لینے تو آپ گئے تھے ٹھیک ہے کہا ٹھیک ہے لیکن کبھی تم نے یہ بھی فکر کی تھی کہ سیٹھ صاحب کے تہیہ ٹھیک ہے کہ نہیں ان کی سورہ فاتحہ ٹھیک ہے کہ نہیں ان کی نماز ٹھیک ہے کہ نہیں ان کا قرآن کا پڑھنا ٹھیک ہے کہ نہیں کبھی سیٹھ کا دین کا بھی فکر کیا تھا کہ خالی دنیا چندہ لینے کے لیے گئے تھے پیسہ لینے گئے تھے یہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہتا ہوں میری نہیں ہے یہ میرے ابا کی ہے اور بیانوں کے اندر بار بار کہتے تھے تو ابا کہتے تھے چندہ لینے جاؤ اپنی ضرورت ہے مدرسہ چلانا ہے مسجد بنانی ہے جہاں مال لینے جاتے ہو وہاں اس کے دین کا بھی فکر کرو اس کے بچوں کے دین کا بھی فکر کرو اگر نہیں کر سکتے تو ابا کہتے تھے کم سے کم تنہائیوں میں ان کے دین کے لیے دعائیں مانگو آج میں چندہ لینے تو آتا ہوں میں چندہ کرتا نہیں ہوں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں ہمارا کوئی نہ کوئی مدرسہ ہے نہ کوئی ہماری خانقاہ ہے کچھ بھی نہیں فقیر آدمی لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی چندہ کے لیے جائے بے شک ضرورت کی چیز ہے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن ان کے دین کا بھی فکر کرنا چاہیے ان کے تہیہ ٹھیک ہو جاوے ان کا قرآن ٹھیک ہو جاوے وہ دین پر آ جاوے نہیں کر سکتے بھائی کم سے کم تنہائی میں آدمی دعا کر لے کہ اللہ پاک یہ سیٹھ صاحب نے چندہ دیا کتنے اچھے ہیں لیکن اللہ ان کے دین کی تو حفاظت کر ان کے بھی بچوں کی تو حفاظت کر ان کے اخلاق کی تو حفاظت کر تو یہ معتدل رویہ ہوتا ہے ہم نے فائدہ اٹھایا دنیا تو ہم نے لے لی اور ان کے دین کا فکر نہیں کیا ابا اس پر بہت تفصیل سے بیان کرتے تھے اللہ تعالیٰ میرے والد کی قبر کو بھی نور سے منور فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو صحیح رخ پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ اللہم انی اسالو کا من فجاءت الخیر و اعوذ بک من فجاءت الشر. اے اللہ اچانک کا خیر مجھے عطا فرما اور اچانک کے شر سے تو میری حفاظت فرما. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.